فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa gebi ahaanba aanu ku soo qaadanayno. Shir weyne ay yeesheen nuqabada wilaayaadka Islaamiga ah oo ka dhacay xarunta shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, halkaasoo toddobaadyo ka hor uu ka dhacay shirkii weynaa ee culimmada wilaayaadka Islaamiga ah. Haddaba waxaad maqli doontaan bayaankii ka soo baxay shirkaas iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii oo aanu wareysiyo la yeelanay. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag mar kale waxaanu hawadeeda ka leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. intaynan horay u sii socon, aan idiin soo gudbinno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta. haddaan ku hormarno wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay caawa si buuxda ula wareegeen degmada Wabxo oo ka mid a degmooyinka ku yaala gobolkaas, kadib markii ay halkaasi isaga baqcarareen ciidamadii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda oo dhowaan halkaasi tegay. ciidamadan oo ay gelbinayeen diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa waxa ay muddo saacado kooban ah ku sugnaayeen degmada Wabxo. markii ay halkaasi tageenna waxa ay la kulmeen magaaladii oo haawanaysa oo ay dadkii dhammi isaga baxeen, waxayna ugu dambeyn ku qasbanaadeen inay isaga cararaan guud ahaan degmada, waxaana hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. muuqaalla ay iska soo duubeen ciidamadii dowladda federaalka ee tegay degmada Wabxo ayaa muujinaya magaalada oo gebi ahaanba haawanaysa, waxaana ciidankii halkaasi tegay kadis ku noqday sida ay dhammaan dadkii ku sugnaa degmada Wabxo u faarujiyeen. mid ka mid a ciidamadaas oo dhex wareegaya degmada Wabxo ayaana waxa uu yidhi sidan: waxaan suuragalahay in deegaanka dadkii deegaankaasi guryahaas qorqoroxda badanna deganaa balliyadaas inaysan hal qofa maanta aysan ku dhex nooleyn suuragal ma noqon karta. waxay u baahan tahay arrintan in looga fikiro. magaalo fiyaalaheeda sidaas u weynya haddana dadkeeda uu wada argagixisan yah laa macquul macquul ma aha wallah. waxaas aragta waa fiyaalihii bas, waa ganacsigii bas waxaas arkaysaan. qof shacabana ma joogto, hal nafle xitaa kuwa shirkadaha ka shaqaynaya way isaga tageen oo shabaabkay la tageen. tani ayaa muujinaysa in ciidamada dowladda federaalka aysan wax soo dhoweyn ah kala kulmin degmada Wabxo ee gobolka Galgaduud, halkaasna ay u faarujiyeen dhammaan dadkii deganaa. tani ayaana caqabad weyn ku noqotay ciidankii huwanta ahaa ee ku soo duulay degmada oo malaynaya in halkaasi lagu soo dhoweyn doono. degmada Wabxo waxaa dega beesha Mursade oo degta qaybo ka mid a wilaayaadka Islaamiga ah, waxaana horey loo xusuustaa sida ay ciidanka xabashida Itoobiya ugu faarujisay magaalada Ceelbuur ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud, halkaasoo ay ugu dambeen ciidamada Itoobiyaanka ay isaga baxeen. dhanka kale, wararka ka imaanaya gobolka Bari waxa ay sheegayaan in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay maanta qarax ka fulisay duleedka magaalada Boosaaso. qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday gaari Cabdibila ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan maamulka Puntland, waxaana lagu soo warramayaa in gaariga uu gubtay, askartii saarneed ayaana u qaybsantay dhimasho iyo dhaawac. ugu dambeenna, duleedka magaalada Muqdisho, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in deegaano ku yaala halkaasi ay siyaabo kala duwan kaga dhaceen weerar qorshaysan iyo qarax lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka. haddaan ku horeyno weerarka qaraxa ah, guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsatay gaari ay wateen ciidamada dowladda federaalka, kaasoo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka, halka ay ku dhaawacmeen laba kale. duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaanna deegaanka Weedow, waxaa ka dhacay weerar qorshaysan kaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka. askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Saciid Cusmaan, rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaana maanta ku khaarijiyey gudaha deegaanka Weedow. aan dib idinkugu celiyo Cabdifataax Maxamed Qaasim iyo qaybaha ka haray barnaamijka dhuuxa wareysiyada. mahadsanid Maxamed. sida hordhacabaad dhageystayaal ku maqasheen waxaa soo gabagaboobay shir aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee hoggaamiya qabaa'ilka kuwaas oo ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Shirka ayaa ka dhacay xarunta shirarka lagu qabto ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Odayaasha dhaqanka ayaa muddo 3 maalmood ah waxa ay ka hadlayeen mawaadiicda shirka lagu soo bandhigay kuwaasoo gebi ahaantoodba ku soo ururaya xaaladda uu waddanku marayo. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta Shabaab oo ay ka mid yihiin Sheikh Xasan Yacquub Cali, Sheikh Maxamed Abu Usama, Sheikh Suldaan Maxamed Aale Maxamed iyo mas-uuliyiin kale. Odayaasha dhaqanka ayaa iska wareystay go'aanana ka qaatay ugu dambeyntii dagaalada uu ku dhawaaqay kal hore Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana ay shirkooda ugu dambeyntii ka soo saareen bayaan 16 qodob ka kooban, waxaana munaasabadii gunaanadka ahayd ka akhriyey Shaacirul Islaam gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka Islaamiga ah. Haddaba aan idin kala baxo bayaanka shirka iyo nabadoon Ibrahim Sheekh Cali Nuur, Shaacirul Islaam. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد بيان شروينها غلها نقبده ولايات الاسلاميه كن افر بقول افرتن يا افر كدب markay ay ku guul dareysteen duulanadii tooska ahaa iyo kuwi dadbana kuna fashilmeen dhamaan istaraatiijiyadihii dagaal ee ay u adeegsadeen duminta nurka allah waxay maanta saliibiyinta reer galbeedka iyo daba dhalafyadooda murtadiinta ah maciin badeen abaabulka muuriyaantii iyo maleeshiyadii wadaacu turuga ahaa ee ay horey dalka uga tirtireen mujaahidiinta, iyagoo rajo ka qaba in ay muuriyaantaas xaqiijiyaan wixii ay ku guul dareysteen dowladaha Afrikaanka ah 15 sano ee lasoo dhaafay. Tallaabadan ayaa ah mid daliil u ah sida shisheeyaha ku soo duulay waddanka iyo kabaqaadkiisa murtadiinta ah ay uga jabeen loolanka ay kula jiraan xaqa, waxaana Allah ka rajaynaynaa in lagu kala bixi doono dagaalka waqti dhow, isku daygan cusubna noqon doono midkii ugu dambeeyay ee ay ku burburi lahaayeen maamulada ay gaaladu dhistay. Allah idinkii. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda uu dalka marayo iyo gulufyada dagaaleed ka dhanka ah shariicada Islaamka ee ay ku dhawaaqday kooxda cusub ee ay gaaladu soo dhoobtay, ayaa waxay golaha nuqabada wilaayaadka Islaamiga ah yeesheen shirweyne ay uga arinsanayaan xaaladaha soo kordhay iyo mowqifkooda ku aadan duulaanka lagu soo qaaday sharciga Allah ee ay maanta ku naaloonayaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Shirkan oo ah mid daba socday shirweynihii 28-kii Rabiicul Awwal 1444 ay yeesheen culimada wilaayaadka Islaamiga, ayaa waxaa ka soo qayb galay 6 oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka Islaamiga si ay u ayidaan fatwadii culimada una caddeeyaan waxa uga aadan dagaalka ay ku dhawaaqday kooxda ridada ah ee la doonayo in lagu burburiyo shariicada Islaamka. Kadib niqaash iyo aragti wadaag furan oo qaatay muddo dhowr maalin ah, laguna gurfeeyay isbedelada dalka iyo xaaladda uu waddanku ku sugan yahay, waxay golaha nuqabada wilaayaadka Islaamiga ugu dambeyn shirweynahooda ka soo saareen qodobada soo socda. 1. Wuxuu goluhu bogaadinayaa shirweynihii 28-kii Rabiicul Awwal 1444 u soo gabagaboobay culimada wilaayaadka Islaamiga, waxayna si kalsooni iyo niyad sami ah u aqbaleen kuna qaateen fatwadii sharciga ahayd ee laga soo saaray kulankaas barakeysan. Waxaan culimadeena u caddaynaynaa inaan noqon doono kuwa ugu horreeya ee u taagan dhaqangelinta axkaamta iyo go'aanada ku xusan fatwadaas ummadda aan mas'uulka ka nahayna aan gaarsiin doono insha allah. Labo, wuxuu goluhu isku raacay in meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada, wuxuuna aaminsan yahay goluhu inuu dagaalkaas yahay gardarro aan geed loogu soo gaban oo lagu soo weeraray deegaanada lagu maamulo sharcada Islaamka. Waxaan cid waliba oo horar ku ah wilaayaadka Islaamiga u caddaynaynaa inuu dhiiggeena ka soo horreeyo qabsashada dhulalka lagu maamulo sharcada Allah. Saddex, golaha nuqabada wilaayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliyeed iyagoo ku hadlaya magaca beelaha ay matalaan waxay caddaynayaan inay beri ka yihiin kooxda riddada ah iyo mooryaanta ku abtarsada beelahooda ee biiriyey safka gaalada iyo murtadiinta, waxayna ballanqaadayaan inay noqon doonaan dadka ugu horreeya ee xabadda ku rida haddii ay soo weeraraan dhulka lagu maamulo sharcada Allah. Afar, goluhu wuxuu qabaa'ilka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay naft iyo maal ku bixiyaan difaaca kitaabka Allah oo ah midka uu dhiiggoodu ku kala badbaaday oo nabad iyo karaamana ku heleen. Waxaana ku boorinaynaa qabaa'ilka inay wiilashooda ku feeliyaan sufuufta mujaahidiinta si aan u wada difaacno sharaacada Allah ee naga wada dhexaysa gaaladana aan dalkeena uga qoraysano. Shan, wuxuu goluhu bogaadinayaa mowqifka ammaanan ee ay qabaa'ilada Soomaaliyeed ka qaateen dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada. Waxaan u mahadcelinaynaa beel weliba oo iska diiday ballanqaadkiisa dhagahana ka furaysatay garab istaag buuxana u muujisay mujaahidiinta, si gaar ah beelaha ku biiray dagaalka ee hor istaagay duulaanadii cadowgu ku soo qaaday deegaanadooda. Lix, wuxuu goluhu baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada cadowgu haysto. Waxaan leenahay Allah ka cabsada oo qabaa'ilada aad hormuudka ka tihiin ku hoggaamiya shareecada Islaamka, berina ka noqda murtadiinta iyo gaalada gumaysi doonka ah. Toddobo, goluhu wuxuu baaq u dirayaa qabaa'ilada ku ketsoomay ballanqaadyadii beenta ahaa ee Xasan Sheekh Maxamuud, islamarkaana ku biiray dagaalka ka dhanka ah shareecada Allah. Kuwaasi waxaan leenahay weli waxaad haysataan fursad qaali ah ee Allah u toobadkeena, kana joogsada dagaalka aad kula jirtaan diinta Allah. Waxaa maanta la idin adeegsanayo waa dagaal uu ka quustay gumaystihii saliibiga ahaa iyo dabadhalifyadiisa, kuwaasoo 15 sano kadib maanta isu diyaarinaya inay gacanta ka taagaan oo ay isaga huleelaan waddanka. Sideed, wuxuu goluhu cod dheer ku caddaynayaa in uu ka soo horjeedo berina ka yahay colaadaha sokeeye ee gumaystaha saliibiga ah iyo maamulada gaalo raacyada ah ka hurinayaan Soomaaliya. Wuxuuna qabaa'ilka walaalaha ah ugu baaqayaa inay ka digtoonaadaan in dib loogu celiyo dagaaladii sokeeye ee curyaamiyey 30 sano ee lasoo dhaafay dalka. Waxaa ceeb ah in dhexdooda colaad laga huriyo iyadoo ay deegaanadoodii heystaan ciidamo gaalo ah oo kumanaan kiilomitir ka soo duulay. Sagaal, wuxuu goluhu mar kale caddaynayaa inuu ka soo horjeedo faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhaqaraysan ee uu gumaystaha saliibiga ah la damacsan yahay diinta dalka iyo dadkiisa, oo ay ugu horreeyaan burburinta maamulada wilaayaadka Islaamiga ah iyo hirgelinta maamulo gaalo raacyo ah oo dadka ku xukuma dimuqraadiyadda iyo calmaaniga. Toban, wuxuu goluhu ka digayaa halista daroogada iyo maanduuriyaha sida xad dhaafka ah loo soo gelinayo waddanka ee laga soo dhoofinayo dibadda sida khamriga tubaakada qaadka xashiishka iyo waxa la midka ah kuwaasoo ay waddanka keenayaan dowlado iyo shirkado qandaraas kula jira madaxda murtadiinta si ay uga macaashaan daroqaynta da'yarteena 11 wuxuu goluhu ka dhigayaa fisqiga iyo fasahaadka faraha ka sii baxaya ee ka dhashay daroogada dalka la soo gelinayo wuxuuna ku baaqayaa in gacan bir ah lagu qabto dadka hormuudka u ah fasahaadka bulshada dhexdeeda lagu faafinayo sida zinada anshaxumada iyo dhalanrogga waxaan culimada iyo mujaahidiinta ku boorinaynaa in si wada jir ah la isaga kaashado baabi'inta munkarka ku faafay waddanka iyadoo la adeegsanayo wadiiqo walba oo sharciga waafaqsan 12 goluhu wuxuu dhalinyarada ciidanka u ah kooxda ridada ugu yeerayaa in ay Allaah u toobad keenaan kana soo baxaan safka kooxda ridada ah ee ku daaban gaalada ku soo duushay waddanka taasoo hukunkeeda lagu cadeeyay fatwadii ka soo baxday culimada wilaayadka Islaamiga 28kii Rabiicul Awwal 1444 iyo kuwii ka horeeyayba haddii aadan ku soo biireynin safka mujaahidiinta haabo ha u noqonina gaalada horarka ah ee duulaanka ku soo qaaday diintiina dalkiina iyo dadkiina 13 goluhu wuxuu culamaa usuuga ugu baaqayaa in Allaah u toobad keenaan hor istaagiisana ay xasuustaan ummadana aysan u gacan gelinin gumeysiga horarka ku ah dalkooda iyo diintooda 14 goluhu wuxuu ku baaqayaa in si wada jir ah looga hortago dagaalka ba'an ee lagu curyaaminayo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed laguna boobayo hantidooda laguna burburinayo khayraadkooda iyo wax soo saarkooda hanjabaadii iyo cagajuglayntii ay xukuumadda ridada u jeedisay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa marag u ah dhaca lala doonayo ummadda Soomaaliyeed 15 goluhu wuxuu ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in naftooda iyo maalkooda ka difaacdaan dowlad ku sheega aan diin iyo dunyo midna u dhowraynin ummadda waxaadna ogaataan in qofkii la dilo asaga oo difaacaya naftiisa iyo maalkiisa uu yahay shahiid ku baxay waddo xaq ah 16 wuxuu goluhu ugu baaqayaa ganacsatada qaybaha bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab in la iskaga kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu haayo habsami u socodka suuqa xurta ah ee dalka tallaabana laga qaado hay'adaha iyo shirkadaha shisheeye ee u xanqaltaagaya in ay gacanta ku dhigaan ganacsiga waddanka iyo xaalufinta khayraadka cadowga uga halista badan ee duulaanka ku soo qaaday ummadda Soomaaliyeed waa kooxda Almaaniga ah ee Turkiga taasoo military iyo dhaqaale ahaanba inoogu soo duushay waa dowlad cadaawad gaamurtay u haysa Islaamka iyo Muslimiinta mar waliba oo ay aragto sara u kaca Muslimiinta waxay u xusul duubtaa sidii ay u xaqal daacin lahayd una hoos geyn lahayd gumeysiga gaalada saliibiinta waa dowlad ku gabata magaca Muslimnimo oo wakiil u ah isbaxaysiga NATO iyo dowladaha reer galbeedka loona wakiishay gumeynta muslimiinta waxaana tusaalaha ugu dhow uu yahay wixii ay ka geysatay Liibiya, Suuriya iyo Afghanistan oo ay imakana ay ku hayso Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay waxay shirqoolo dhaqareysan u qoolaysay maamulada shariicada ee ka jira wilaayadka Islaamiga waxayna dhaqaale xoogan ku bixinaysaa tababarka taakulaynta iyo talantaabada maleeshiyaad murtadiin ah oo ay u kaalmaysato boobka dhaqaale ee ay ka waddo Soomaaliya balse markii ay ku guuldareysatay damaceedii guracnaa ayay ugu dambeyntii si toos ah ugu soo biirtay dagaalka dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qabaa'ilka aan matalno waxaan faraynaa in u diyaar garoobaan sidii aan nafteena iyo maalkeena uga difaacan lahayn kooxdan dhigmiiratada ah waana ka guulaysan doonaa biidhnillaahi sida aan uga guulaysanay gumaystihii iyada ka horeeyey golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga wuxuu bogaadinayaa dhiirigelinayaa taageero iyo garab istaag buuxdana u muujinayaa ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan fuquurta iyo furumaha dagaalka ee dhiiggooda u huray kor u qaadista kitaabka Allaah iyo difaaca daarta islaamka waxaad tihiin geesiyaal lagu diirsaday sabra oo sugnaada la sabartama cadowga Allaah ha ka daalina ka hortaga qorshooyinka cadowga iyo raasashadiisa ogaadana guusha Allaah waxaa leh addoommadiisa mu'miniinta ah ee u gargaara diintiisa Allaah wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu in tansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum ugu dambeyntii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay soo dhaweynayaan dadaalka xoogan ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku bixiyay sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana leenahay jazaakumullaahu khayral jazaa allah idinka abaalmariyo dadaalka iyo juhdiga aad ku bixinaysaan sidii ay ummadan u badbaadi lahayd adduun iyo aakhiro intaba wuxuu goluhu soo dhaweynayaa kuna baaqayaa in la sii ballaariyo mashruuciyada laga hirgeliyey deegaanada u nugul abaaraha ee ay saameynta ku yeesheen abaarihii dalka ku habsaday sanadkan sida mashruuca biyoxireenka deegaanka Buulafulaay wadida webiga Shabeelle min Kuntuwaarey ilaa Sablaale iyo mashruuca biyogelinta Arabow oo ay bulshadu ku diirsatay qala nabiyu sallallahu calayhi wasallam hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaaikum dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen waxaan leenahay tani waa musiibo aan gacmaheena ku kasbanay sidaas darteed aan Allaah u toobadkeeno culaysyada iyo duruufaha adagna yaysan nagu hoggaaminin inaan u cararno xariyaha qahootiga ee gaalada aan u cararno xagga Allaah isagana talo saarano haddii shisheeyaha iyo hay'adihiisa gargaar laga helayo waxay gurmad u fidin lahaayeen dadka ku tabaaleysan xariyaha ku yaala xareeraha madaxtooyada Muqdisho halkaas oo ay gaajo uga dhimanayaan dadkii ka soo barakacay deegaanada ku xareereysan Muqdisho qala ta'ala waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wayarzuquhu min haythu laa yahtasib waman yatawakkal 'ala allahi fahuwa hasbuh inna allaha baalighu amrihi qad ja'ala allahu likulli shay'in qadra waxaana allah uga mahadcelinaynaa roobka uu nagu galladay xilligan ee bilowga ah kaasoo ka da'ay gobollada waddanka qaar waxaana rabbi subxaanahu wa ta'aala ka rajaynaynaa inuu inoo sii daa'imiyo kana dhigo roob aan dib wadanin oo lagu barwaaqoobo dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leenahay maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxaa maanta adligooda u soo xukuntaga dal iyo dibadna uga yimaada malaayiin muslimiin ah waxay waddanka ku soo dabaaleen shariicada islaamka taasoo sababtay in dadku ku kala badbaadaan amni iyo horumarna ku heleen haddii aad doonaysaan dawlad idin dhowreysa diintiina dadkiina iyo dalkiina garab iyo gaashaan u noqda maamuladan islaamiga ah ee u taagan hirgelinta sharciyada islaamka anagu hadii aan nahay golaha nuqabada wilaayadka islaamiga waxaan dadka aan mas'uulka ka nahay iyo eheladeena ugu baaqaynaa in loo istaago sidii garab loogu noqon lahaa mujaahidiinta u halgamaya hirgelinta sharciyada islaamka iyo burburinta maamulada dawaaqida ah ee ka jira dalka waxaana ballan qaadaynaa inaan hor istaagi doono awood waliba oo isku dayda inay arqaladayso nabadda iyo xasiloonida lagu helay ku dhaqanka sharciyada islaamka walillaahi alcizzatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wuxuu ahaa bayaankii ka soo baxay shirkii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah markii bayaanka la akhriyey isla markaana uu soo gabagaboobay shirka muddada saddexda maalmood ah u soconayay nuqabada waxaa inoo suura gashay inaan xarunta gudaheeda codbaahiyaha kula dhex qaadno mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay waxaana ugu horeeya sheekh xasan yacquub cali sheekh xasan marka hore ku soo dhawo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa ku dhowey waana mahadsantiin jazaakum allahu khayra shirkan maxaa loo qabtay shirkan waxaa loo qabtay in looga ransado xaaladda cusub ee dalka ka jirta hadda xaaliyan qodobo ayaa laga soo saaray qodobada qaarna waxay u khuduucayaan qabaa'ilka qaarna xarakada mujaahidiinta ashabaab idinku marka maxaad ka qabanaysaan kashowka ahaan iyo ma awoodaan inaad hirgelisaan qodobadii ka soo baxay shirka jazaaka allahu khayran filibin waa mahadsan tahay annaga sidaad garanayso shirka kan xarakadu waxay u qabatay ama loo qabanqaabay ambaalaha soomaaliyeed iyo nuqabadoodii ugaasyadoodii isugu yimaadeen in laga tashado xagga laga aransado qadiyadda isboonaatay ee waddanka uu ku jiro iyo dagaalada lagu soo qaaday sharcada islaamka waana laisla gorfeeyey meelaana isla dhigay meel wanaagsana la isla dhigay culimmadii baa fadhiisatay fadwo sharci ka soo saareen nuqabadii baa fadhiistay waxay ka soo saareen bayaan lagu taageerayo go-aankii culimmada xaggana lagu caddaynayo mowqifka qabaa'ilka soomaaliyeed ee kaga aadan xamlada gaalada hadda ay waddo waana laysku afgartay meelaan laisla dhigay annaga ka xarakad shabeel mujaahidiin waxaan barbar taagannahay fadwadii culimmada soo saartay waxaan barbar taagannahay go-aankii nuqabada soomaaliyeed iyo ugaasyadu ay soo saareen taariikhda dhow inta la xusuusta marka la eego qabaa'il intan la eg oo isaga kala yimid intaas oo gobol oo hal mowqif oo weliba dagaal ah isla qaatay lama arag see ku dhacday bay kula tahay runtii dadku 20 sano iyo shareecadii ilaahay hoos harsanayeen wax badan baa isbedelay fahmi badan baa soo kordhay aqoon diimiyad badan baa soo korodhay waxaa kaloo la fahmay cadowga dalka haystaa la fahmay gaalada duulaanka la gartay ee ummaddu isbeddel baa ku yimid dadkan waa dad muslimiina weligood aan la gumaysan shirkan iyo shirkii ka horreeyey ee culimmada muxuu uga dhigan yahay rag baa dagaalamaya ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab shisheeyay la dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee la socda ayay la dagaalamayaan dadkan garcaska iyo culimmadii bayaanaadka ay soo saareen maxay uga dhigan yihiin raggaasi furimaha ku jira iyo guud ahaan mujaahidiinta koo way dhiirigelinaysaa labo way taageeraysaa dagaalka ay ku jiraan ayay ma aragtay u caddaynaysaa xaqnimadiisii garab iyo waxay u tahay gaashaan waa waxay u tahay runtii in cadowga ay ku sii dhiiradaan ay jebiyaan ay la hadlaan aabbayaashooda waalidiinta ugaasyaduna way hadleen culimmadoodana way hadleen waalidiintooduna horey u soo direen qiyaadadoodii iyo hoggaankoodii jihaadeedna waa barbar taagan yahay marka way kaabaysaa annaga waxaan leenahay ragga mujaahidiinta ah ee thuquurta hore jooga waxaan leenahay markii aan mathalan shaqsi aan la warramayno waxaan leenahay geesigii geyigeeni baa tahay gaashaan biraha iyo gacantii islaamka tahay barbarkiinan taagannahay shirweynan marka wuxuu daaran yahay inuu fariin u farayo wiilasheen mujaahidiinta waa idin garab taagannahay oo qowl iyo ficil ah ayuu daaran yahay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa sheekh xasan yacquub cali oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa noo suura gashay inaan sidoo kale wareysanno eega sheekh sultaan maxamed ala maxamed oo jooga shirka kanamida mas-uuliyiinta kasoo qayb galay xarak shaal mujaahidiin sheekh sultaan bayaankii ayaa la akhriyey gebagabadii ayaana la marayaa marka hore qiimeyntaada iyo shucuurkaaga ee shirkan bismillah alxamdulilah horta shucuurkaygu aada buu u fiican yahay alxamdulilah aad baan u faraxsanahay. Waxaan aad ugu faraxsanahay qiimaha ay leedahay hawsha socota iyo nayaayirka igu jira oo aan arkayo markaan saadaasha fiirshay fadhi weyn insha Allah Ilaahayna ka sugeeyo Ilaahayna siin doono insha Allah ayaan aad ugu faraxsanahay. Halka qiimeynta shirkan waxaan islaahay wax lagu qiimeeyo meel Ilaahay kitaabkiisa lagu tashanayo oo cadowgii sidii loo weerari lahaa iyo qaabkii ma taqaanaa shaqadu ay noqon lahayd soo socota oo waliba nuqabadii iyo qabaailkii oo dhammaayay halka taagan yihiin wax lagu doorsaday wax ma taqaanaa maaragtay maxay dad lagu qiimeeyo midna ma wala. Maxay tahay marka muhiimadda uu shirkan leeyahay ee waqtigan xaadirka ah? Muhiimadda shirkan uu leeyahay insha Allah waxay ka muuqan doontaa saaxada oo waxa weeye waxaad arkaysaa jihaadku waqtigeedu hadda maraya naqad fiican buu sameeyey. Naqlada uu sameeyey waxaad ka garanaysaa sida hadda hawsha u socoto. Waxay inoo tilmaamaysaa naqlo tii hore ka fiican oo ma taqaanaa ka guul badan insha Allah inaan gaarayno. Ilaahna waxaan ku baryaynaa inuu noo xasiliyo insha Allah. Markii arrimo masiiri ah laga hadlayo bilowgii hore iyo waqtiyadii dhexe ee xarakada mujaahidiinta shabaab waxaa uu la arki jiray mas'uuliyiinta xarakada, laakiin hadda arrimihii masiiriga waxaa wax ka jeengooynaya oo waliba kaalinta ugu weynayd qaadanaya ee qabaailkii saladiintoodii. Sidee aad aragtaa arrintaas? Shaqarinkaas aad buu fiican waxay waqtigu wuxuu soo maray waqtiga horta jihaadka balaastay. Dadku waxay ku mararka qaarkood sheekooyin baa jiri jiray diinka laga sheekeeyo oo la yidhaahdo diinku wuxuu soo maray mar aanu lahayn dubka sare adigba aanu lahayn oo shimbiruhu ay cun jireen. Markii jihaadka hubkii la aasay dadkii waxay u ekaadeen diinka aan dubka sare lahayn oo mataqaana qolofta sare aan lahayn. Ilaahay wuxuu soo gaarsiiyey maanta maalin ay mataqaanaa meeshii ugu fiicnayd ee marayso oo halkii ugu wanaagsanayd ee marayso qabaailkii siduu u dhan yahay iyo shacabkii islaamka ahaa oo dhan uu jihaadkii maanta u kacay ayay maraysa. Dadku waxay raadin jireen jihaadul umma, waa waxa jirta jihaad maxaa loo aasaasay maxay ahayd maxkamadaha wa xarakadu ay waxu toobaraysa oo hawsha u gelinaysa oo intaa u socotay waxaasa jihaadka jihaad umaha noqdo. Waxaad arkaysaa intaasoo shir oo xarakadii ay laba iyo saddex ka fadhisa bad arkaysaa marka inay guushii ay fiday insha allahu nasrigu iman doona wagta. Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta ashabaab ee kasoo qayb galay gunaanadka shirka odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah oo aanu wareysanaynay. Markana waxaa aan jecelnahay inaan wareysano sheekh maxamed abu usama oo ka mid ah mas-uuliyiinta goobta shirka ku sugan. Sheekh maxamed, marka hore ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Jazakallahu khayr wa dhowna cabditaxo. Shirkan waa shir ay isugu yimaadeen qabaa'il aad u fara badan, gobollo fara badan oo min bartamaha ilaa meesha ugu dambeysa ee koonfurta. Waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii, waa maxay qiimaha uu ku fadhiyo shirkan? Bismillah alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasuulillahi wa alihi wasaxbihi ajmaciin. Marka hore aad aad nagu mahadcelinayna ilaahi subxanahu watacala miisaanka xasanaadka adin saara shaqada wadaan. Marka xiga muhiimadda uu ku fadhiyo cid walba caqli leh waa waxay dareemi karto. Dadka meesha isugu yimid waa hoggaankii qabaa'ilka soomaaliyeed, sidaas sheegteen isaga kala yimid gobollo tiro badan. Danta ay u yimaadeenna waxay ahayd inay caddeeyaan mawaaqifta ay ka taagan yihiin maanta duulaanka ee lagu soo qaaday shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda. Waana runtii wax gal u ah nin walba oo caaqil ahna wax ku fahmi kara. Jazaakum allahu khayran. Qabaa'ilka gaar ahaan dadka hormuudka u ah ee shirkan ka soo qayb galay oo kale maxay uga dhigan yihiin halganka hadda socda oo kale, gaar ahaan kaalinta ay ku leeyihiin maxay tahay? Jazaakallahu khayr. Taa waxaa laga fahmi karaa magaca meesha ugu qoran waa nuqbadii islaamiga ahaa ee ku dhaqanka shareecada ku hoos noolaa kuna hogaaminaya ummadooda ku dhaqanka shareecada islaamka. Haddana ay ka muuqato alfaadooda inay dadku ugu yeerayaan in Ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa ay ku dhaqmaan. Mawaaqifta la qaatay iyo bayaanaadka ka soo baxay shirka dhaqangalkooda rajo intee leg ayaad ka qabtaan, ama si muxuu yahay ififaalaha marka idii muuqanaya mar haddii odayaal intan la eg ay maanta go-aano intaas la eg ay soo gaareen? Walaal, dhaqangalka horna wuu u muuqday, haddana wuu maqan doonaa Ilaah idinkii subxaana watacaala. Hor wuu u muuqday oo waad og tahay qabaa'ilkan Soomaaliyeed ka mid a hadda meesha fadhiyaba in ay dagaalameen, dagaalka ay ka qayb galeen, kuwo kalena ay hadda sufuufta cadowga joogaan oo ay difaac ku jiraan. Ilaah idinkii subxaanahu watacaala, dee warka iclaamka ahee meelaha laga sheegahaya been abuurka iyo midkan wuu kala duwan yihiin. Kan waa xaqiiqdii dhabta ahayd. Ummadda Soomaaliyeedna way arki doontaa, wayna aragtay, inta dhimanna way arki doonaan Ilaah idinkiis. Kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu usaamo oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay shir weynaha odayaasha dhaqanka ay qaateen. Shucuurka odayaasha dhaqanka ayaa aad u kacsan. Waxaan jeclahay inaan wareysano salaadiinta, cuqaasha iyo nabadoonnada. Dhinacayga midig hadda waxaa iga muuqanaya ugaaska beesha Gaaljacal oo goor dhaweyto kasoo muuqanayay shaashadaha, isaga oo ciidan fara badan ay garbihiisa taagan yihiin. Ugaas, shucuurkaaga shirka iyo qodobada ka soo baxay? Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Shucuurkayga aad u wanaagsan yahay. Kolba dunida la joogo Allah tabaaraka wa tacaala ayaa ummadda keensaday. wax shucuurteen hadda maanta meeshaan u fadhinana waxay tahay ilaah tabaaraka wuxuu nagu addoonsaday inay cadowgii ku soo duuleen wax badanna ay ku hayeen cadowtooyo iyo maaragtay inay la dagaalamaano oo meel walba ka istaagaano bifadlilaahi wamanihi. maanta waxaan iskugu nimid inaan caddayno mowqifkeena ka noqba ahaan kana hadalna marxaladda maanta dalka uu marayo. iyadana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in mowqifkeenana uu cad yahay oo yanqusuddiin oo ana xayin uya insha allahu tacaala. hadduu aynu nahay qabaa'ilka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan insha allahu tacaala kaalinta nagaga aadan ee aan ka leenahay insha allahu tacaala waatu allah tabaaraka watacala wax badan noo maaragtay muujiyey. cid waliba oo xadgudub maaragtay kusoo qaado ama maaragtay dariiq walba usoo marta insha allahu tacaala abaalkeeda ayaa marsiin doona insha allahu tacaala. wax shaashadaha aad ka aragta insha allahu tacaala waa in yar oo fara ku tiraysa inta qarsoon ee diyaarsanaa ka badan insha allahu tacaala. waye marka kabeel ahaan maxay idinkaga aadan fadwadii ka soo baxday culimada iyo bayaankii maanta aad qaybta ka ahayd oo odayaasha dhaqanku ay soo saareen? xaqiiqatan fadwada culimada ay soo saartay waa culimadeennii, waxa ay soo saareenna waa xaqii maaragtay ilaahay saaray inay caddeeyaan ay caddeeyeen. waxay inoo caddeeyeen waa diinteennii, waxa ay meesha ku qornaa waa aayaadkii iyo xadiistii. kaalinta nagaga aadan waa fulinteedii, waa barnaamij aan soo dhowaynayno, waa wax aan ku faraxsannahay, waa diinteenay noo biyaaniyeen, waa culimadeennii rabbaaniyiinta ahaa ilaahay tabaaraka watacaala maaragtay diinta ku ayiday annagana aan aaminsaneen. waxa ay soo saareenna waa diinteennii, waxa ay caddeeyeen waa xaqii maaragtay ilaahay tabaaraka watacaala horey u caddeeyey, mar labaad sii caddeeyeen, ummadda muslimkana ugu yeereen. bayaanka aan soo saarnayne waxa uu daba socdaa in maaragtay kuwa ridada ah ee ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa diiday inaan annagana mowqifkeena u caddeyno insha allahu tacaala. qodobada meesha ku qornay arkayaan annagaa soo saarnay, waa waxaan caqiidaysannahay, waa waxaan ka din yeelanayno. cid waliba oo maaragtay xadgudub badan waxaa leenahay naga joog, haddii aad diidaan insha allahu tacaala waxa aad mudan tihiin ee annaga mudan tihiin insha allahu tacaala waa xabad kulol. haddii aad maqli jirteen al-shabaab iyo waxa isdagaalay rido insha allahu tacaala waxay noqon doontaa qabaa'ilka soomaaliyeed oo diintooda difaacanaya ayaa laayay insha allahu tacaala kuwa martidiinta ee ayaga ka dhashay ama aan la dhalanin ama ajaanibta insha allahu tacaala. gabagabadii shirka ayaan joognaa shirka qabada wilaayaadka islaamiga ah, shirkaasoo bayaan 16 qodob ka kooban ay ka soo saareen odayaasha dhaqanka. hadda waxaan hortaagnahay suldaan cabdiqani cabdullaahi, suldaanka beesha maxamed zubeer, ahna naqiibka qabada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka. suldaan, marka hore ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. adeer khayr laa ku siiyo, waan dhowahay, aad baan waan dhowahay, khayr laa ku siiyo adeer, waan ku faraxsanahay. waan idinka mahadnaqaynaa idaacaddu alfurqaan islaamiga, khidmaadka faraha badan ee muslimiintu hayso. shirkan waa shir aada u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen 6 nuqabo oo qabaa'il hogaaminaya. qiimeyntaada iyo fariinta uu xambaarsan yahay shirkan maxaad ku cabiri lahayd? shirkan adeer saad la socotaba wuxuu ahaa shir ballaaran oo qabaa'ilka soomaaliyeed odhan karo way u dhannaayeen. waxaan ku qiimeyn karaa runtii oo ku cabiri karaa shirkani shir aan horay u dhicin buu ahaa noociisa, shir ka muuqday bisayl qabaa'ilka soomaaliyeed ay bislaadeen oo ay u bislaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka, oo ay maaragtay ay u bislaadeen garab istaagga kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi wasalaam. marka shir aad iyo aad maaragtay u najaxay oo u faa'iido badan oo u khayr iyo baraka badan buu ahaa, isagoo kalena aan hali horey noo soo marin, hadda kadibna ilaahay noo sii wanaajiyaan rajeyna insha allahu taala. nuqbada aad mas-uulka ka tahay iyo beesha aad hogaanka u tahay ee maxamed zubeer, maxaad uga qaadaysaa halkan? boqolkiiba se inteebaad dhaqan gelinaysaan kabeel ahaan qodobadii ka soo baxay shirka? wilaayada jubbal islaamiya naqiibka guudo ayaan ka socdo. ilaahay fadligiis waa wilaayada ugu ballaaran oo maartaayay inta badan degmooyinkeedii oo dhan ay wilaayadu gacanta ku hayso. 10 degmo weeyaan masalan, 2 keliya ayaa maartaay oo iyagana lagu hareeraysan yahay baa gacanta caadi ku jira. marka waxaan u qaadayaa wanaagii iyo khayrkii ka soo baxay halkan ah fadwadii culimada rabbaaniyiinta iyo bayaankii kulli baqnaa iyo shirkii wadatashiga hogaanka dhaqanka qabada soomaaliyeed iyagana qoamadii asaasa 16 ahaa oo dhammaantood ahaa go'aamo iyo fadwo u khidmaynaya diinta islaamka oo shareecada islaamka ku qotama ayaan u qaadayaa, oo ah in maaragtaayay kitaabka alle si buuxda loogu dhaqmo. haddii kitaabka lagu dhaqmana cadowga raalli ka noqonaynin, cadowgaasna laga difaaco, naf iyo maalba lagu bixiyo, la garab istaago si horeyba loo garab istaagnaa. inta dambena maaragtay si aan u guulaysano waakana waan aragnay ku dhaqan kar shareecada inaan ku baraarnay oo ku barwaaqoonay oo dad iyo dunyaba ku barakownay. dad iyo dunyo iyo diinba maaragtay aynu cirkaa marayno. jubbooyinku hadda si gaara حتى عريسده يا أبارها كم دعاء أنت بدن أبرواقة يا روب ده تكون لما وعيرين كده عن كشري على صوب إذا كذا لبحية صوب مجاهدين تدي جود مركا خير يا وناك بنو خلايا ده المرة قبيلك أنا ضيق وهاينا رنتي محمد سبير أصلهان وحواها قبيل ما تاي دينتا أصل دجال لما يبقل صنا واحد كله بالعرن كرا أي حبشة يتوب يهرتاجنا سليبين تا أو مرة دفاعها مسلمين تكلت الصوماليا هذا نوحان له هاي دور كني سوء شدة مرة وكتير تام بأو مرة الحمد لله واحد بنم بهذا أخير وأنا قشرة ونأخذ مايا كتاب قرب استعان كتاب الدفاع كوا مرة قال هذا لشرنا وحان له هاي وارتكاس صهارة قال هذا قال هذا وحبا إذا ما هيسه إلهي بعدين أمرتي إلهي الأرزاق يا إلا هذا الدين لو بقول نقول بأوجي هاي قال هذا يعني الدين هاي نين نقول هنقول ما لو قال ماشة هنقول نقولك ولايات كلك إسلام قول حكم رزق قلني لا برواقة الله إلهي بارزق بحياة أنت صار الله هذا بالله هذا معنا أدبو مهسن يهيك سنوحو أه سلطان عبدقين عبد الله سلطان كباشا محمد زبير أهنا نقيبك نقبض ولاية إسلامي أه جبوينك أدبو مهسن يهي ولي نوحان جوغنا هلك وكرد عيو شركة غراهان نقاعدة سيد محمد عبد الله حسن وضياشي دقن كأيا سوغة بقبية شركو دي السعودية مدسة دحمال موضة هدا نوحا إيقا سوهر موقنية أغاس كباشا من ريحان بسم الله magacay waxa la yiraahdaa ibraahin maxamed ciigaal ugaaska beesha mareexan waxaan joogaa maartay waa soo dhaweeyay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam raxmatullaahi wa barakaatuh ka waran shucuurkaaga markii hore shucuurkayga aad ku u kacsan yahay boqolkiiba boqol go'aankan ka soo baxay fadwada culimada ka soo baxday mid golaha dhaqan ka soo baxday waa mid waxaan isleena horumar badan ummada Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ba horumar badan soo jiidi doontaan isleena bayaanka waxa ku qornaa qodobo go'aano ayaa ku qornaa inaad isdifaaciisaan inaad shisheeyaa iska dhicinaysaan dhamaan qodobada ku qoran bayaanka een awoodeeda fulineed iyo shawkadeeda ma leedihiin hadaa tiin qabaailkii Soomaaliyeed ee ku shiray halkan ha boqolkiiba boqol baan leenahay go'aanka waa go'aan maartay waa dhaqan noo tabargalay sharci islaam baa dhaq wadanka Soomaaliyo ka hirgisho ka dhaqan gashay alxamdulillaah ilaahay baa ku maadsan taas ay gacanta noogu jirto ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxaan leenahay soo dhawaada cadawgana ka soo fagaada islaamkana ku soo dhawaada way yahay markana nabadoon maxamed axmed guuleed afayanka golaha nuqabada walaayad banaadir nabadoon guuleed maanta bayaankii ayaad soo gabagabeyseen waa maxay murtida uu xambaarsan yahay bayaankan iyo fariinta aad u gudbinayso dadka ku dhageysanaya ee Soomaaliyeed bismillaah alxamdulillaah bayaanka oo xambaarsay warka nuxurkiisa waa in gaalada soo duushay aan iska dhicino dalka iyaga ka saaro ayuu xambaarsan yahay markii la isku daro fadwada culimada bayaanka nuqumada maaragtay inaan dalka iyaga iyo diinta iyada iyo dadka iyaga cadawga ka difaacno ayuu xambaarsan yahay nuxurkiisu hadii la ku jiraa waasaas ilaahay idankiisu waana iska dhicinayna gaala iyadoo dulleysan ayay naga tagi doontaa weligeed maaragtay intii Soomaali soo jirtay gumaysuhu waa daba joogay saas ugu soo duulahayay welina kuma guuleysan laakiin wuu hari la yahay kan waxaan jeclahay kii gabangabayn lahaa oo isu mar dambe noogu soo noqon lahayn inuu noqdo ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd ummadda ku dhageysanaysa gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan u soo jeedin lahaa horta magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya oo dhan baan wada degan gaaladuna ayay xoog saartay maadaama ay caasimadii tahay meesha ugu dhaqaalaha badnay tahay ummada waxaan u soo jeedinaya gaalada xunu afrikaanka oo idinku soo duushay iyo Mooryaanta iyo Xasan Sheekh oo soo abaabulay iska dhiciya ayaan u soo jeedinaya Xasan Sheekh Soomaali ma ahan muslimna ma ahan dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo gabi ahaanba caawa aan idinka soo tabinay xarunta shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halkaasoo ay ku shireen golaha nuqabada walaayadka Islaamiga ah bayaankii aad dhageysateenna ay ka soo saareen habeen dambe sidoo kale barnaamijku wuxuu idinka iman doonaa isla xarunta iyada oo nuqabada qabaa'il fara badan aan u wareysan doono insha Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Hadani ilaahi bu'id al-'ama li diinin 'azeemin huwa as-saami li diinin 'azeemin.